Baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, baba, zinda ke andhere mein dam ghutta hai. رونے پہ سکے آکے ستمگار کا پہرا جدائی بیدار ہوں میں شام غریباں سے اے بابا کھینچے مجھے لایا ہے زندہ میں جفا گئے ایک ہاتھ میں نیزا تھا ایک ہاتھ میں تھا سر ایسے کوئی دیتا ہے یتیموں کو دلاسا چلاتی رہی بابا میری ایک نہ مانی بن باپ کی بیٹی ہوں شب غم کی ستائی ظالم نے دکھایا ہے کئی بار یہ چہرہ ڈر کے سفر سارا سفر میں نے کیا ہے پانی کی جگہ بابا اشکوں کو پیا ہے جیب کے لئے انہوں نے تیرے بعد ستایا غربت نے دکھایا ہے بازار کا منظر کوٹھوں پہ تماشائی نبی زادی کھلے سے یہ سوچ کے بابا لرزتا ہے کلیجہ خوشبو تیرے آنے کی خبر دیتی ہے مجھ کو، پاؤں گی سکون بابا دیکھوں گی جو تجھ کو، آ جاؤ تو سینے سے سکینہ کو لگانا، پکاری سننے کو تڑپتی ہوں آواز تمہاری، صدقے میں تیرے جاؤں مجھے لوری سنا، لپٹتے بابا سے ملی خود سے جدا ہو گئی آوے، ممکن نہ رہ بالی سکینہ